här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Västkustens bästa rock. Sköjar du eller? Lär det ju vara. Nu kör vi. Vilken start på ett program, va? Up to the limit med Accept från plattan Metal Heart, som lustigt nog i låtlistan här så står det att den är från 1989, och det är den inte alls, den är från 1985 om inte jag minns fel, va? Ska jag ta och ändra detta i programmet här alldeles strax, men så är det. Accept med Udo Dirk Schneider vid mikrofonen. Du lyssnar på Lunchrasp, jag heter Jonas Slättung. Fram till klockan 14 är det min röst du får stå ut med här i kanalen. Hoppas det går bra. Vi ska spela skön, fläskig ärtshoppemusik denna torsdag för er. Som till exempel den här. One baby to another says I'm lucky. We'll be right back. ju tycka vad man vill om Nirvana. Det är det många som gör. Jag har ett hat-kärleksförhållande till Nirvana faktiskt. Jag kan inte... Ja, det här var Nirvana förresten med Drain You från plattan Nevermind. Och det är framförallt Nevermind. Jag pratar om den skivan som kom 1991 och som liksom vände upp och ner på allting som hade gällt fram tills dess. Ursäkta. Jag är lite rapig idag. Det är lite dåligt kan jag tycka själv när jag sitter här i mikrofonen och pratar. Men så är det. Ber om ursäkt för detta också. Men jo, det var det jag skulle säga när det gäller Nirvana. Man kan tycka vad man vill om Nirvana, men man kan inte liksom komma ifrån det faktum att den här plattan Nevermind liksom bara... sopade rent allt på bordet när det gäller den hårda rocken. För innan Nevermind kom, och framförallt Smells Like Teen Spirit-singen, innan den kom så var vi på väg någonstans när det gäller hårdrock och hårdmusik. Inte i trashen i och för sig, men i den, all hårdrock som inte var trash var liksom på väg någonstans, jag vet inte, ut i något jäkligt klibbigt träsk med softade linser och powerballader och grejer som var otroligt gulligt. Och det är inte den här musikens starka sida att vara gullig, tycker inte jag. Och då kändes det väldigt skönt när Nirvana kom med sina fula liksom, ja, undertröjor och t-shirtar över och skogshuggarskjortor och avklippta jeans och kängor och grejer och nerbantade trumset som bara hade en hängpuka och så vidare och gamla skitiga gitarrer istället för de här hockeyklubb rosa färde sakerna som hade varit inne innan. Så kom Nirvana och liksom bara, nej, nu ska det vara så här. Och så blev det jävlar mig ordning på torpet igen när det gäller hårdrocken. Tack för det, Nirvana och Nevermind. Pirate Rock 95,4 och 90,7. En grupp som jag väldigt länge trodde att jag var ensam om att gilla i hela världen, det var Houston Trion Kings X. Jag pratar ofta om dem för att jag tycker att de är ett av världens bästa band och de har inte alls fått den uppskattning och den framgång som de förtjänar, tycker jag. För att det är ett helt fantastiskt band, framförallt de första 5-6 skivorna kan man utan problem skaffa. De tre första är helt magiska mästerverk, alla tre. Fjärde skivan också bra, femte skivan grym, sjätte skivan bra, och sjunde skivan helt okej, och sen börjar det liksom gå lite ut för sådär. Men den första plattan kom 88 och sen fram till sådär 95, 96, 97, 98 någonstans. De skivorna, alla de plattorna kan man köpa utan problem, för de innehåller mer eller mindre awesomeness. Och för att bevisa det så ska jag spela en låt som inte alls är någon singel eller inte någonting sånt, utan bara ett albumspår från deras andra platta som heter Gretchen. Det är också jävligt bra, deras albumtitlar i början. Gretchen Goes to Nebraska heter deras andra skiva. Greta åker till Nebraska, som i Hans och Greta då. Den här låten heter Don't Believe It, inom parentes, It's Easier Said Than Done. Easier said than done. Grymt, eller hur? Jajamän, det tycker vi allihopa. Alla ni som lyssnar tycker detta var jättebra. Så bra. Don't believe it, it's easier said than done med Kings X. Jag älskar Kings X. Jag kan inte hjälpa det. Det är bara så jag älskar det här bandet. Jag har gjort det ända sedan jag hörde dem första gången 1989. Jag hörde detta bandet första gången. Det var denna skivan då. Det är deras andra platta som jag smällde av på det. Helt enkelt, så är det. Och därför så kan det hända att jag inte är helt objektiv när jag säger att det är grymt detta. Och att alla ska gilla det. Jo, jag är objektiv. Det är så. Det är sant det jag säger. Reklam. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Hej, det är Mats och Dennis på Väskus Kök Design Team. Köket är ditt hems verkliga finrum. Väskus Kök Design Teams stora passion är specialanpassad köksdesign. En unik design för en unik plats. Med stolthet, kärlek och outtröttlig envishet ritar vi upp och specialanpassar ditt nya kök. Ge köket den omtanke det förtjänar. Välkommen att kika in i Väskus Kök Design Teams showroom på Göteborgsvägen 22 i Lilla Edet. Kolla in vår Facebook, Väskus Kök Design Team. Tjena, Johan på Bilab här. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Hör du det här? Hör ett rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Vad är egentligen ett lunchrasp, har man frågat mig. Ja, dels är det ju naturligtvis det här programmet. Det är ju namnet på det här programmet som du lyssnar på just nu, är på Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Men vad är... Ja, det är alltså då en liten ordlek, tänkte jag. Jag tänkte att liksom lunchrast kan man ju ha. Man kan ha en lunchrast. En rast som är på lunchen. En sån rast som kanske många av er som lyssnar ute har just nu, vad vet jag. Men då är det så att vi lyssnar ju på musik. Och musik kan man ju köpa om man vill och om man gillar sånt på gamla vinylskivor, eller nya vinylskivor för den tiden, för den delen menar jag. Och då kan man ju säga att de raspar lite när nålen går ner, och då är det ju lunchrasp. Det är liksom en ordlek med lunchrast. Lunchrasp. Musik på lunchen som raspar lite från skivor och så vidare. Ja, är ni med på det? Gött. Då tänkte jag att vi skulle köra lite progressiv mysighet i form av Spock's Beard nu. Memory. fina, fina Spocksbeard med A Treasure Abandoned, som låten heter. Jag skulle egentligen säga att den finns med på skivan Brief Nocturnes och en Dreamless Sleep. En skiva som kom 2013 med detta gäng. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, det gör du, och du lyssnar på Lunchrasp, och jag heter Jonas och sitter där fram till klockan 2. Då har vi klarat av det. Nu ska vi lyssna på Volbeat, dansk grupp ju, som har den första singeln jag hörde, eller första låten jag hörde med dem, det är den låten vi ska lyssna på nu. Den heter Maybelline i Haftenholder, och det är inte helt solklart vad den här texten handlar om för alla, inte minst, eller allra minst för mig kanske man ska säga. Men så vitt jag har kunnat utröna efter att ha gjort lite efterforskningar, så handlar den här texten om en äldre man som stalkar en kvinnlig strippa, och hon heter då Maybelline, och han är liksom helt besatt av henne. Och tydligen då, så det här står på Wikipedia, så det kan man som helst läsa. Hon dansar då varje lördag på en fiktiv bar som kallas Ten House City, och han har ett eget bord där som är nummer 45. Och så vet han att hon bor på Barbara Hotel, men hon öppnar aldrig dörren när han kommer dit för att besöka henne. Och en måndag så försöker han röka ut henne ur rummet på hotellet, men då dör hon istället i branden, fast man hittar aldrig hennes lik. Så det kan ni då ta till er och lyssna efter när ni hör låten. Saturday, I love you like gold. Not like the Monday, you'll pass like a ghost. The fire, kill you like a marvelous child. I saw you on Sunday, Barbara too. Chasing you down the road. Berlin i Hofteholder med Volbeat. Och vad är då? Jo, vi glömde det innan lite grann. Vad är då Hofteholder? Ja, jag tror att det är liksom en strumpebandshållare helt enkelt. Jag har inte kollat detta, men jag tror det är höfthållare helt enkelt. Hofteholder. Det är höfthållare, alltså ja, strumpebandshållare. Sådana som man kan ha om man strippar kanske. Ja, jag har hört. Pirate Rock. Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock. On this day, I see clearly. This is the last Var detta en låt som finns med på skivan som heter Downer med bandet Downer, kom 2006, gjorde den, eller det albumet, den skivan. Innan det då så var det The Darkness med I Believe in a Thing Called Love med Permission, nej, från skivan, jag kan inte prata känner jag här nu, usch, det är bara för att det är torsdag. Permission to Land heter den plattan, kom 2003, det är ju fruktansvärt länge sedan nu, det vet man kanske inte, men så är det. Då tycker jag genast vi ska ta någonting nyare, nämligen en låt ifrån 2016. Vad säger ni om det, va? It's not my game, but I... I'll be the one. Hongfo. Hongfaux alltså stavas det. Now to Nevermore ifrån skivan A Message from Dystopia som kom 2016. Vi ska backa bandet till år 2002 därför att då så höll Jason Newsted på att lämna Metallica för gott. Han tog då tillfället i akt och startade ett nytt band som heter Echo Brain. De låter så här. We'll be right back.

Det här är klassiska rocktimmen. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimmen. Pirate Rock 95.4. Just